أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دا سورة فسورة بقري سرا مشهور ده مخنه سورة خلاش شو دا سورة بقرا شروع شو دا مدني سورة ده د دې صورت په مدینه منوره کې چې حضرت لارنو نزول شو د دې صورت نا مخکنه صورت چې د عنکبوت سره مشهور ده هغه صورت چې د نزول کې چې اسی ده دا صورت چې د 87 ده دې صورت بقره کې 286 آیتونه دي او 40 دی د دې د رکوګانو تعداد دی 40 د رکوګانو تعداد دی ماشاءالله ماشاءالله پدې کې د کلماتو تعداد چې دی نو دا 6000 اور 121 دی خواہوشا پدی صورت کے دو حروف و تعداد چھ دے 25,500 دے بعض تفاسیر دادی کی لکہ سراج المنیر شو خازن شو زوم باقیدہ لکم شوق سا نو 25,500 سڑی 25,000 ددید حرفونو تعداد دے یو حرف پسواب کے پلس دے تانو پر ادا بس دے دو اردو کتابونا لولی انسان دستڑے کو نو 25,500 یو حرف پلس دے ددید ضربو کد دس سر جتو پلو پوشی دا خو په تلاوت کې داسې ده دا غي تفسیر معنی شروع هو محمود بیا دې موتا نو یو بلسته تا دا بسته انو سوای نو هغه بسته او دې ته چې کېنی په کار لازمی او دسته لازمی او دسته لا یمسه الی المطهرون دې ته بلاس نو اړې مگر پاک خلک نو که زه دا ووایم چې لا یې مسوح کومه لا یې فهموه دې لکه په دې هغه څوک پوهېږي چې هغه پاک دي مسله حل شو دا مدارک کې راځي په دې هغه پوهېږي چې هغه پاک دي نو چې په شرک بدعت کې اخته یا مخته یې نه پوهېږي ماشاءالله او قبل ما ناوكم چلا يمسو الا المطهرون ما نادا دا موافقون چلا الله توفيق وركي نو كم علماء چلی گیا دی سرد زوب بمارينا دیتا موافقون وي دا دا الله توفيق سرکی گی کم حضرات چیز ما درس اوری فکم کم زیکی چی اوری الله دی خوشحاله کی بیا او چې اوري بیا بلته اوري لکه څنګه انتظار مو کې چې بلی هم اوري نو دا ډېر ښایسته عبادت دی زه هغو له دعا کوم الله د هغو کاروبار کې خیر او برکت واچوي الله اکبر دې علاقه کې ځینې کسان نوم نه اخلم او ګرځېدل چې د درس له ما اوري خواته مزه دا ډیر زمانہ دا چې زمون گاون کې د صابر والده چې ونه غیبا زنانه او ته وي خطیب صاحب درس شروع دی راځي کینه ابر راغلی لور سپیکر بلګې دلیو لوی زمانہ سرزی با واقعی با تا اور بلکن و آیا پا اور بلو رو پیسی نلگی ده چای بی اولا پا خکڑا روڑای بی پی بازی وقتی او خور اولا نا با گرزیده رازه درس آو رای ازان تا بی مجان یا با گرزیده رو ادام آو رای ببین فرق از کجا تا با کجا فرق سرگند شو ازنانا انشاءاللہ خیر شو اچھاوی ما اولای بردگو معاملہ خراب شو ایک دونو دونا دو دونی چار عنکبوت صورت پنزول کی چیاسی دے او دا صورت پنزول کی ستاسی دے دا دی صورت دمخی صورت سر جوڑ سدے مناسبت سدے وکیل دیر خدے دی صورت دعوی سدہ د دې صورت امتیازات څه دي د دې صورت ربط څه ده زستا نوکر یم به تنخواه داود صورت اثبات د توحید دی په ابراهیم سره په حجاجو سره دلایل شه او بیا دویم نمبر کې صداقت د کتاب دی دا د الله کتاب دی په دې کې شک نشته او اثبات د قیامت کوي دا د مقاصد اصلیونه ده لکه اصول کی بیانې کی درمه خبره پدې کی مسله د جهاد ده نو مسلمانانو جهاد پرې هو کرکټ خپل کو دا د پردې کارو جهاد خپل کارو قران از د کول خپل کارو علم حاصلول خپل کارو پردې کار پسې لاړ خپل کارې پرې هو د مسلمان دنو نو مغلوب شو هغه پیسو غالب شو چې هغه خدای په دې دیو پیسې خلق نو هغه غالب شو نو جهاد دا درېم قسم شو د دې صورت نو څلورم قسم په دې صورت کې انفاق فی سبیل الله دی نه دی په کوله هلته پته لګي دبنی اوریدلې چا نه نه اوریدلې خو یو کس یو आवाज رو دی نو مې ورزیدلې دې په تمه مې ما ته پته نه لګي ما له خو سیمون رو ډوډه دې شو ولو سره خپل بریا ته خیر نه دې څه په لاغه دې سیمون رو ډوډه چې ولو سره په دې شپه چا له سیمون رو ډوډه راولا چې ولو سره ما وړه زه دنیا نه غواړم لکه توجه مې ورته نشته دې ته توجه ده ماشاءالله ما څه وایي تا ما خو داوه د صورت اثبات د توحید دی داوه د صورت اثبات د توحید دی دا بل اکبر ایک دین دا آواز پوره کوي خدای منوس چند ماشاءالله اول حصہ توحید دا اللہ ببراہینو سر شرک پاو ببراہینو سر سوک بیانے اگا پریدا حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویچی اللہ ویشتمنی ابن آدم آدم بجمہ تا کنزل دا شرک چکے دی اللہ تا کنزل ایتا خدر رحمان والا تا کنزل شو بید رحمان ولد شده سعید رحمان شده رحمان نیشده کی کلاغ ده درو بای ندارنگی چی کم سڑه بدت گئی ده پیغمبر تا کنزل گئی دا غیو طریقه دا ده بلس پیش گئی ویزا عشق رسولیم ده درو بای ایمه کی بار چی کم اختلافی مسائل دی ده یو قول ده ده بل قول ده ابو تببت نوه چونکه ده ابو اثبات ده سنت نبویه نده ده چه اپن تحقیق ده لیکن ده ایمه و ده بل چه نه نو پاقی ده بیدت اطلاق نرسه ده ده سنت ده مخی سنت فاتحه سر ربط سده ده جواه که ده دیر خده ربط بگن وجوه ده مناسبت نبغیر نده یا تفصیل دا غدریو فیر خود فاتحہ کی مذکورو التا اجمالو دیکی تفصیل دے منعون علی مغضوبن علی الدوالین دا دری فیر قیوی انتا اگا اجمالو انتہائی مختصر دلتا تفصیل دے یا توضیح دا دعوی دے دا اصلی چو فاتحہ کی راغل وقت ایا کن عبدو و ایا کن استعین سرا دلتا داغی تفصیل کئی دا اخکاری با او بیان داغ احکام دے چی داوی سر آغی تعلق دے بخلاصن صورت ناشو ہے اس بات تسلور اصولو چی هر ثانی ممید دا اول دے دا سمت و درر دے قرآن خدمت اکڑے ہو چاچی و تبد ہو یا اخپل قبر خواه اچھا جو تخو یا خپل قبر خسته هر ثانی مومن دا اول دے توحید صداقت رسول او جہاد انفاق فی سبیل اللہ انفاق او کاج پتی سره تایید وشي د رسول نا انفاق او کاج پتی جہاد وشي کرکٹ سامان نن سبا ہر بازار کے ملاوی گی دکانوں نے قرآن پاک حدیث دا رکشی بھی حق ثانی مومد دا اول دے انفاقوں کا چیز جہاد ہوشی جہاد کے برکات تھے بون ملکوں نے جمعشو تک دے اوکی جولو دوسر عیشی نو اموس ہر شیو دوسرا خپل بہو غالب نور سے تو دے او کہ جو ڈیز نہ پھسکائی دیو وقت دی دے جہاد برکت دیو گا تا او جہاد او کچھ تائید رسول شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تائید شی گرن مسلمان ار سفری خود رسول توحید لے گرے شوے دے نو صورت من قسم شو سلور و اقسام تا ہر قسم کی بابوں نے دی جو قسم اول داول سر نواخلا قسم اول داول سر نواخلا ولما جاءهم رسول پوری دے تقریباً سر آیتوں نے تقریباً سر آیتوں نے ددی ٹھول خلاصہ بدت بیانوں میں یری کی بنا دویم قسم د دغه لما جا هم نواخلا لیسل بر را پوری دویم سپارا چاول پاو ختمی گی نو لیسل بر را برازی پا دیکی چیت تر آیتو ندی سو کوئی کم دی چیتا او در لیسل بر را نا انفقو فی سبیل اللہ پوری چه دره مسی پاره شروع کی گی نو رکو خکاری لیست انفقو فی سبیل اللہ 254 بیاد دغه ده نواخل آخر ده صورت پوری انفاق فی سبیل اللہ ده انفاق ہو که چه جهاد وشی ده جهاد پده بانه ده کرکٹ کارو شد کرکٹو مسلمان ده جهاد ده زر نواخل مسلمان دغه نه د قران ترجمه تفسیر وخت بربند جامع دی وخت میرا جسم ډېری مرزي میرا جسم ډېری مرزي انفاق وکړه چې جهاد وکړي جهاد وکړه چې تایید رسول شي تایید رسول مسلې د توحید لپاره دی کیسه بیا ول کې دا تقریبا سل آیتونه دي پدی کی بابو نے دی ترجمہ کی زبیہ سرگندوں چی دادا باب دے باب اون دا اون سر نه کی سایتونه بیان دریو فرقو ده دا هو اوصاف دي دا هو انجام ده اول دا الله دا کتاب تعریف تبری کی شک نیشته دا مومنان پینزه صفتونه دی بیا بشارت پا فلاح سره ده و اولای که همون مفلحون بالی تا چه گوری تا تبخ کاری دا پینزه صفتونه والا کامیاب د کافر ذکر په دوه آیاتونو کړ دې ان الذين كفروا شبغم آیات نخکاری بیا یې په دوه مهر لګیدل دې دول عذاب عظیم دې بیا د منافقانو ذکر زیات کړ دې زکات غډیر دي ابتلا ډیر راځي ظاهر مسلمان دې خو کې کافر دې اندرو پته چاته لګې ظاهر کې مسلمان دې خو کې کافر دې ظاہر کی مسلمان دا سیدھے چراغ امس کی اللہ اکبر اوپر پخلے ہوئے اللہ روئے دے امس کی شور ہو چکے پکی اندروں کی کافر دے ددو تذکرہ زیادہ تکڑا زکر ددو پوجا ازمائش دیر رازی دستان ملک ڈکتے تھے نا او دا یو دا دو قسم دے منافق یو اعتقادی دے یو عملی دے وما كانوا مهتدين شپاره سمات پوری دا چلیږي د کافرو مثال اولن پیش کړ دی بیا د منافقانو ثانین پیش کړ دی ماشاءالله نو سو کوئی دوړه مثالونه د منافقانو دی ترجمه کې د تویما ان شاء الله اسو کوئی چې دینو اول ذکر مثال د کافرو دی دویم د منافقانو دی دی دواړه کافر هو یو شکل د مسلمانې اختیار کړل دی بکی کافر دی منافق ځکه چې د نبی علیہ السلام خلاف چې आवाज پورته کوي په پټه اداوی دا وو غټه نو ته پوه شې دې ټیک نه دی د دنیا دې ډکه ده په هغه زمانه کې 300 کسانو نارینه مدارک کی وای او زنانه 170 وی هغه اسینو ناست هغه بوزغلې کړلې دی هر ملک په کروڑا و دي ته چې د قران درس واوري وقته دی ورسید ان شاء الله ته به پوه شي نو چې څوک اوري بل ته رسي سو طریقه ولا جوړه کی زه غل پر دعا کوم د دنیا د اخر او الله دا کاروبار کی خیر او برکت واچي خیر او برکت واچي دا لږ ساتي وختي اول پیریډ کې چې درس وشو نو کوم واوري دغه 9000 چې کوم تور رسید نو ډیر زیاتو ماشاءالله ماشاءالله نو باب اول دا 21 آیات پورې باب ثانی د 21 نه 40 پورې یا ایها الناس اعبدوا بخکاریږي 21 یا ایها الناس اعبدوا پدې کې داوا اصلي ده بیا دلایل اخلیه دي 15 پس دا غین رد ده په منکرینو د رسالت او رد ده په هغه چې په کتاب د الله کې شک کړي دي ماشاءالله نو رسالت د توحید سره یو ځای ک چې کلمه د توحید لا اله الا الله محمد رسول الله بیان شي نو محمد صلی الله علیه وسلم چې سره ور دي هغه خپل کا اغا خپل کا اغا خکل کا او بدات رسمونه ریما جن ا د کور نو با چې لکته چې خزل بار غرزای خزل د گند خزل د گند کیف تکفرون الله د نعمتونو ذکر کوي باب ثالث خطاب خاص ته پس د خطاب عام نه په یا بنی اسرائیل سره پینځم وروکو او پدې کې د ری صفاتونه د يهودو بیانې هغه کتمان ترک د عمل تحریف د داغو صفاتونه ننن کوم مسلمان کړهاله د مسلمانو ماغسې شو د الله کلام کې تحریف کړي کتمان کوي حق پټي ترک د عمل بیا عمل ده حضرت عمر وای رضی الله تعالی عنہ چې بنی اسرائیل لاړ تاسو مراد یې چې داغو کارونه تاسو کوی جو هغه شوین او هم رشي دې دنیا نه تل دي ندری صفتونه مادحه ادری مضمومه د يهودو درې صفاتونه تحریف د الله کلام کې کتمان د حق او ترک د عمل او بی عمل تداسې مکه د مؤمنانو صفاتونه دي کوم صبر صلات ایمان بل اخرت یا بنی اسرائیل بیا شپږم رکوع ته به ورسیږو ترجمه ترجمه کې به دا دوباره ز بیانوم ان شاء الله تعالی ما شاء الله ما شاء الله الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین دا کتاب دے شک پکی نشتے لا ریب فیه دا اونویش اللہ فیه ریبونو دا معنیو کی رازی دا تفاصیلو کی رازی لا فیه ریبونی اونوی زکا چی فیه که مخی کی نو مطلب دا دے خاص کر پا دی کی شک نشتے نو دا خوش سیدہ چی دی کی شک نشتے خو خاص کر دی کی شک نشتے نقصان جوڑی زکا مخکنی اسمانی کتابونه دی ماشاءاللہ علم معنی صرف نحو معنی ماشاءاللہ در صرف صرف کر دی عمر دراز یارا در نحو محو گشتی نشناختی خدا را پا صرف کدی عمر صرف کو پا نحو کی محو شوی و طالبا سحو شوی زما والد سیبوی میرے مولی سیب نشپیت دلت شجامی لولولی و یا خدای پاکن بیا یادشی کردن نما قرآن تفسیر 70 زلول ولو دا 70 شروع دی دا با دی پکار شی و دیل نحو ازدکا زان نسو نوائی سشو زبان موبایل حال تا خده تا سقا خده تا سره دی خبری کئی اما زمان او اغا اوزگار نده وای الیف لام میم دا دیرو سورتونو پاول که دخت رازی الیف لام میم حام میم تواسین میم تواها دا پاول سر که رازی دا دی معنی تا پوس با نکای الیف لام میم دا یوراز دی مستور دا یوراز دی محجوب استعصر الله به تبارک و تعالی پدی الله خبر دے دا تفسیر کبیر کی رازی روح المانی کی رازی دا د خلفای راشدین نو منقول دا د عبد الله بن مسعود نو منقول دے باقاعده قیصر امام شعبی چې د امام صاحب استاد دے سفیان ثوری ریوی ابن انس دارنگی دا نور بزرگان طول وای لکه خرطبی کی رازی جواهر القرآن کی رازی ابن کثیر کی رازی صدیق اکبر دغسی وای چې دا یو راز دی په دې الله پویږي بل څوک نه پویږي هر کتاب لپاره رازی د دې سورته بقره راز چې ده سر اوایل سور روح المانی تفسیر کبیر رازونه د قرآن چې دی اوایل د سورته دی نو پدې باندې څوک نه پوهیږي ته دا نه شي ویلی چې دا د الف نه دا مراد دی لام دا دی میم دا دی لیکن تفاصیلو کې چې ته ګورې ته خو زما رورې خبرې به غوړې کوي پهوې به دې سپورې وایي الف نه مراد الله دی لام نه مراد جبریل دی میم نه مراد محمد دی صلی الله علیه وسلم د جالبه د الله نه د جبریل په ذریعې محمد صلی الله علیه وسلم ته راغی ګوره دا د دې معنا نه ده دا تعویل دی دا سه پی ایچ ٹی نه دی چې ته وایې پنډي هزار ټی نه دی ماشاءالله دا داسې نه دی چې ته پی ورسره ولیکې او ورسره یو بل شی پاک فین که نه داسې نه دی دا اطلاقات چې چا کړي دي نو دا یو تعویل یې کړی دی د دې راز بغیر د الله نه چاته معلوم نه دی لا یعلمه الا الله روانه وا سورته آل عمران ته تبخکار شي آل عمران اول سر چې ته ګوري ته خو زما روري ته خبرې وړې کوي پرې بګ دې سپوري آیات گورا ست او چھ و سر ہوایا اللہ ہی اغا بادشاہ دے جستا سو تصویر جوڑے د مور پا خیٹا وکی دا سیٹا کیف یا شاہو دانا چی کیف تشاہو لا الہ الا ہو سمر شوا العزیزو پخپل ملک کی الحکیم پخپل کار کی عیسیٰ علیہ السلام بغیر دا پلار نہ پیدا کر اللہ اغا بادشاہ دے چی پتائی کتاب راولی گا بعض آیتنا محکم دی حضرت مجاہد وائی بخاری کی راضی چمراد دا محکم نہ حلال و حرام دی دا حلال دا حرام مسلمان نہ پی جن شوڑے ہوئی تا جتا غیل ادلے دے جدا سے ہم لگی ہے شوڑے ہو یا کتے ہو گردے اٹھتے ہو گردے نہ حلال حرام با پی جن محکم واضح الدلالت لکھ کلمہ دا توحید لا الہ الا اللہ دا واضح الدلالت تا خلاف ثابت تے چنگ وین خان لزان نہ جوڑی و اخرو متشابہات سنی متشابہ دی نو متشابہات تو کہ بگو تے نہ وے بعض دا سیدی چھ دا غی معنی اشتا دے خدا دا چھ تا نسبت نشی کولے معنی اشتے وسیعا کرسیو رسیدل دا کرسی دا اللہ اسمانون ازبکو تا نو اسمانونو زمکو تا کرسائی دا غرسین دا کرسائی غمانا دا غدا دا دا پا کرسائی ناستی با خلق کرسائی لپارا پا کرونونو روپے لگئی اما تا ہر زی کی کرسائی پرتائی گاڑی کی اومائی چا تا جنازائی موزی جو اغی کی موزو کما وسڑی دا زمان کار کاؤ کرسائی بار وقت کی وی اما کی وقتا که ناستا ما تخت پوش بانی اس نشم که ناستی عجز شو ما اس کرسائی کی کہنا ماشاء اللہ نو سنی داسی متشابہات دی جداغی معنی شتے وسیعان کرسی یو ہو متشابہ دے نسبت اللہ تا نشو کولے زکر کرسائی بانی منگا کینو نو معنی شتے خو منگ نسبت نشو کولے نو کچا تاویل صحیح ہو کنو طاقت بدر دی موایا تچ تفاسیر گوری اد محدثین و کتابون انتا تبی وسعا کرسی یو علمه و قدرته و سلطنته دا اللہ علم قدرت سلطنت ہر شی ترسی دلی ادا خبر پیشا کدا اسو کوئی اللہ عالم بی مرادیه دا خبر خشوا دا خبر خشوا کلو شین حالکن الا وجهو ہر شیل پر فنا دا وجہ دا رب لپر فنا نشتے نو دا رب وجہ خو منگ خصو متشبیحین انہوں نے چیزان نجوڑو نو وجہ خو قرآن کی راہ ہے نو مداری کوئی مراد دینا دا علماء علم دے چلی وجہ اللہ دے دیل فنا نشتا دے دین استاد اسکول کالجی لے مراد نہ دے اگنی دا بریتی تاو کی دین مراد علم دا علماء دے چلی وجہ اللہ دے اگر انبیاء وراثت تے توجہ سرا جو علماء علم شو نو اللہ پاک دا عالم نم پا عالم ولگاو نو عالم خو اللہ دے صفت دا غدے نو اللہ علم لصفت فنا نشتے نو عالم لفنا نشتے نو دل خوشحالی دا ابدی ادے بادشاہ شو بیا پانچ سال چی پورا کی گی نو دے رپی گی اللہ اون کی ہو سی چھپا رس جاری لی گیا دے یو متشابہات آغا دی چی پاوالو دو صورت کرال تواسین حامیم علیف لام ددی مانا بانی بغیر دا اللہ ناسوک نپوئی گی نو اکثر صحابہ او من بعد هم پا دی بانی دی چی دی دی که پا لفظ دا اللہ وقفو کا چی چا پزل که زیغ دے شک دے شرک دے کو گوالے دے نو دے متشابیحاتو پسی روان دی تالاش دے فتنے دے شرک ثابتی تینا وابتغا تابیلی وما یعلم تابیلہو الا اللہ بغیر دا اللہ نبلی سوک دے پا تابیل نپوئی گی نو لفظ دا اللہ بانی وقف لازم شو نامیمی چلی کلے دے کنا دیتا وقفن لازمون وی مراد دادے چی اللہ بانی تا ادری دلی نو ور راسخونه جدا جمله شو اوس په پوه شو نو واو لپاره د استیناف ته او پسې بیزاوی کی راځي ور راسخونه عطف نه ده په لفظ د الله کعطف شی نو راسخون حالت رفعی ده واو نون سرا راسخین نه ده نو په لفظ د الله چې عطف شو نو معنا دا شو چې دا د یعلم سره لګي په تعویل د دې الله پویږي او راسخ فلم پویږي بیا دا معنا شو ځان پوه کو نحوا نو چې په لفظ د الله دی وقف لازم که نو روستو مخکې سره ملګوه او کنه د دې داسې مثال دی چور چورو مت پکړو چور چورو مت پکړو غل پریدا منیسا تا ته وقف کو چورو باندې چورو ته ورسېدی چور چورو مت پکړو ولی د پیسې غستې دي نن سبا تش پیسې دي ا کته وقف کی چور چورو مت چور غل باندې پریدی پکړو جدا شو الفاظ هغه دي معنا بدل شو دا چې څوک څنګه پویږي هغه سی کوي بیا آیات نه معلومه شو چې راسخون فی العلم دین نه دی خبر ولی که څوک وایي چې خبر دی هغه سره پرزول بنه کوي پرزول بنه کوي الف لام میم الله اعلم بمراده دا کتاب دے لارے بفی پدے کی شک نشتا دے دا ہدایت دے لپر دا متقیانو نو چھ متقیانو لپر ہدایت دے نو غیر متقی کفار مشرکانا وہ تب یا وعظ مکاوا دا لکا سوال شو نو تددی دا سی مانا اوکان چھ اعتراض نرازی نو مانا دا سی دا ہدایت تیل پرد متقیانو زکا متقی تینا فید آخلی بل سکن آخلی نور ہدایت در طولو لو پردے در تخصیص جواب دی صورت بقرہ کے 185 رواڑا 185 تا تب صفا پڑا گخ کاری گی 185 دویم سپارہ او رکو 23 شهر رمضان الذي انزل في القران هدى للناس دا هدى للناس دے هدى للمتقین زکا ہوئی چه فیدتن صحابہ و ائمه مجتهدین و بزرگان و واغستا صالحین او یهودی نصرانی اغنم اکڑ خان شو نو پکڑ خان شو دا نن ستا پا دی ملک دغا سیدا دا هدایت دے خود خوخ کڑے ندے دے وی دی که منگ لنفع نیشتے دی تا بیمار ہوئی اسپتال ته جبوزو هو زینا زروغ ما پنده غټی دي هدل للناس نو هدل للمتقین چې وي متقی تن نفع اخلي تاسو سورته مؤمن را وړوئ سورته مؤمن آیت نمبر 13 تا تبخکاریږي زمر پسې مؤمن دی آیت نمبر 13 تتخکاریگی هو الذی یریکم آیاته و ینزل علیکم لکم من السماء رزقا و ما یتذکر الا من ینیب پناخلی مگر آغا سوکو چاگا رجوع کن کے دے اللہ تا نو متقی رجوع کون کے مراد شو پدید شوراون تیرا او گورا تا تب صفاق کاری گی ایدق حوالے دیری وی دا کتاب دے پدی کے شک نیش دے دا تیر پرد متقیانو متقی د ضلالت نا دادوری منصور کی جلال الدین سیوتی وای خاص حوالی سره وای متقی مرید تقوا متقی من الضلاله گمراهی نزان بچ کا د هدایت لار د قران اوریدل دی ذالک الکتاب لا ریب فیه ددی ترکیب پکار دے ذالک الکتاب ترکی نحوی ذالک الکتاب مبتدا دا لا ریب فیه جملہ دغی خبر دے دا یو ترکیب شو یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیه جملہ غی توی چھتا پی تکلمو کے مخاطب تا فائدتام ارسی گی ذالک الکتاب لا ریب فیه تا تخبر ارسی دا فائدہ چی بایدی کی شک نیشتے دویم ترکیب دے ذالک مبتدا دا الکتاب داغی اول خبر دے او لا ریب فیه دا خبر بعد خبر دے نو دا سیو آیا ذالک الکتاب مبتدا خبر شو ذالک لا ریب فیه دیکی شک نیشتا دے مطلب دا شو چې دا کامل کتاب دے لکوی کتاب کتاب دسی بوے دے صحیح مانو کی دا کتاب دے دا روح المانی کی مضمون راجی لکہ دا اللہ کتاب دے صحیح مانو کی دا کتاب دے خفا نشی دا سمر لوی علاقہ دا پدی کی پلکنو بچی روانی دنیای تعلیم تا زین نمانی کوما نما چر طویل دی لیکن تا چی گوری نو سلو پینزتا نبا دینی درسگاہ تا نزی دا ټول کال ز درس کوم پدې کې شپې ته کال تیر شو یو دوه مورمړي بچت راځي نو نشته د دې وجه څه وشو فضایل د دنیوي تعلیم داسې خواره شو هوا اوچلې ده دغه فواید تنخواګانې به حسابا دینی معامله کې غریبی دا غربت ته داسې چلو کو دشمنانو د اسلام چه ده اسلام کاتا پخپل خلکونو پاتیشو منگ بای نپریدو منگ بای نپریدو نو ایک دا کتاب ده یعنی کتاب کتا گورو نجو آغا دغا ده نو بیا پا دی صورت که لاره بفی ایلاده جمله بشی ماشاءاللہ ترجمه بدا سکای کتاب خدا ده چه ده بشارت مخکنی انبیاءو ورکڑه ده یو ترکیب بل دے ذالک الکتاب مبتدا دا ٹولا اور لا ریب فیہ دا جملہ معترضہ کا تاکید لپارا ہدل للمتقین دا خبر دے یعنی ذالک الکتاب ہدل للمتقین دا ترکیب با مولانا حسین علی سے پسند کاو ذکر مخ کی صورت کی ہوئی اہدنا صراط المستقیم اللہ ما تنیغ لا رخیا نو دا داغی سر مربوط شو ذالک الکتاب و هدل للمتقین دا کتاب هدایت تے لپارا دا چاہ دا متقیانو دا با مولانا حسین علی صاحب دا پسند کاؤ زمان دا استادان و استاد مولانا حسین علی صاحب و رحمه اللہ و پچرا دا دا غرگشتو بابا چلوی محدثو ما اوم اغنا اجازت حدیث غستے و کورت اتلے و ما جمعت تراغے ته څنګه راغلی مما ته اجازت حدیث راغی ښه شوه که بده شوه نو نن د سالمې دنیا د عربو کسان ما نه اجازت حدیث اخلي هغه ورځ په ختم کې د شپږو سوو کسانو نامې واخیستې شوې د بخاري ختم کې هغه خلکو ته اجازت میلاو شو مې تاسو اجازت دی دنیا مخلوق اجازت حدیث اخلي سالم کال کې دا زلان ما بابا نه اجازت حدیث واغست نو د مشکات اول حدیث ما تواورو انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كان دجت الدنيا يصيبها او امرات يحصلها فهجرته الى ما هاجر اليه چا څنګه هجرت ته راسي خلق سپسي سوک سکی سوک سکی خبره حل شو خبره حل شو یو ربط پدی کی بل دے دیر مزدار دے پنیز دے امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر والا دا دے ربط دا دے وی کی دیشی چه مغضوبون علینا کفار مراد شی دوالون نمراد منافقان شی کٹا سری ذکر جی اللہ پاک پا ذکر دا مومنانو اول سر کی ذکرو کو اداغی سنا پینزو آیتونو کی اولائی که هم المفلحون دا منعمون علیشو بیاو پسی ان لذین کفرو سر دا کافرو ذکرو کو بیاو پسی دا منافقانو ذکرو کو ومن الناس نا رکو نا نو دقرنگی مومنین جو منعمون علیشو او کفار چی دی نو اگر جو مغضوبن علی شو نو که یهودی مغضوبن علی دی نو دا نور کافر دا دی زمانی دا مغضوبن علی دی کنن ماشاءاللہ بیا دا منافقان ذکری او که ومن الناس سرا نو دوالین نو که منافقین واخلی نو تاویل کی فرق نشتی تاویل کی فرق نشتی دا تفسیر کبیر کی امام فخر الدین رازی رحمه اللہ فرمائی صرف نحو معنی ادب کتابونه ازده کا خپ مزه بیا اولو لوا خپ مزه بیا تفسیر د قران پاک حدیث نبوی دیسره شغف تر مرګ او ساته فقه سرا فتاو سرا مفتی کور سرا ستاجوند بادشاہی دی پنج سالی تبنو ګوري ستاجوند همیشه دی لکه د خوشالۍ دی کمال دولت نشته نو نبی اسلام سم مال دولت نه یعنی آل د نبی اسلام په مړه خېټا درې ورځې متواتر ډوډۍ نه ده خوړلې ستاسو خیال دی فرعون خو خوړلې و ابو جهل خو خوړلې و دې کې ګوته مو د الله کار کوا الله بستا کار کوي دا شوه مسله دا کتاب دے چپدی کی شک نشتا دے شک نشتا دے فیه پدی کی ہدل المتقین ہدایت تے لپرد متقیانو نو متقین امراد سوکتے یعنی فائدہ تے اغاخلی منیبین رجوع کون کی ابن جریر تبری پخوانے تفسیر دے دے ٹولو نم مخ کی عام تفاسیر داغن نقل کئی تفسیر کبیر ہما خازن ہما معلم ہما مدارک ہما قرطبی ہما معلم التنزیل ہما دا ٹول اغن نقل کئی اغوئی چ ہدایت پمن دا رنا دے نگورا دا قرآن رنا دا پسکول لکل دی رنا دا پا دیوالی لکل دی آچی ماو کتر التائی بلف لگولو التائی بلف لگولو چھ بلف لگا رنا خوئی چھ بجلی لارے چھ بیا بسنگا چل کئے نو بابا دا نبی علیہ السلام صحابہ دوار روان شما سوتن نروسو اخپل اخپل کور تا او کنا که حماد اخپل کور تا لار دی امام صاحب استاد وقار چھ دی اخپل کور تا لار نو اگو اخپل کورونو تا چھ روان شو دوارو لاس کے لخت وا بیٹری نوا نو هغه یو لخت نه رڼا شروع شوه ځکه چې د نبی علیه السلام هدایات رڼا ده بلف نشتی ته به کله پوهېږي ته قبر له لاړ شي بیا به پوه شي دوراهه راغله یو داسې ځي بل داسې دا مشکات کې قصه ده د هغه بل د لخت نه رڼا شروع شوه دا ولې ځکه دا مخلصینو او د منافق د لخت نه رڼا چند لیدلې مونږ پوه شو منگا پوش دل تلفظ د ہدایت راغه نو دا پمانا د ارسال الرسل واخلا پمانا د انزال الکتب واخلا ماشاءاللہ نو دا 38 آیات ګورا دا وختي می پیش کړو فایما یاتینکم منی هدا ارسال الرسل انزال الکتب فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نو طه 123 وختي ما خودله د ابن عباس روایت داده چې هدايا نه مراد کتاب رسول دی نو دنیا هم سم شو آخرت هم سم شو سم شو نو صحابه ټول داسی وو صحابه ټول داسی وو ارسال الرسول انزال الكتب یا هدایت په معنا درنه ده هدایت په غنو مانو سره راځي کله په معنا عام راځي تاسو طه راوړو وای طه مریم پسې طه ده آیات چګوري 50 مخامخ پتا تخکاری ہدایت عام مانا قال موسی علیہ السلام وی فرعون وی استاسو دوارو رب سوک دے یا موسی قال موسی علیہ السلام وی ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا زما رب هغه بادشاہ دے چار شی ته شکل صورت ور کړی دے زمارو راچ سمرا زند سر دی هر یو تا لغنی پا عبرت گورا چه سنگ شکل و صورت ور کڑے دی ابو جہل او دن نبی علیہ السلام شکل و صورت یوشن لخ کاری دی نکه پا صورت دارو مداروی انو فیرون دا ابو جہل لپ کاروا چه دن نبی ملگره ویزک شکل یا غسی دی گربه صورت آدمی انسان بوده احمد و ابو جهل هم یکسان بوده که په شکل دار و مدار وی نو احمد ابو جهل یو جن لغ کرده هر چاله شکل صورت ور کرده سما هدا پا کل کائنات که دا آغا وقت نواخلا آدم علیه السلام نا تر ننا پوری او تر قیامت پوری قیامت پوری داستان گوتا دا د هر یو نه بدل دا د هر یو غټا د بل یو نه دته اولوہیت و لا اله الا الله دلته لفظ د حدا راغه هر شله شکل او صورت ورکل ده سما حدا دا سونا مخلوقات ته ساوانا دوته د خراس کا لار خود لیدا بودو باش زندگی با سنگا تیرائی داغی و تلار خودلی دا کم علم ندی اغا نخوری کم علم روا دی اغا خخوری ادا بنی آدم اقل من دا طولی دنیا تعلیم حاصل کرده هربلا خوری هربلا خوری ساروی سریگی بیزا گدا سریگی تورا پانی نا یریگی دا کم یو آیاتو چی دیتا یادو او ڈنگرونا مطلب واخلا حدا دیتا ہدایتی عام وائی هدن للمتقین ولی فرق تے صحیح سوئی ودل للمتقين هدايه تل فرد متقين عام منا واخلا نورا منا واخلا هدايات فمنا د توفيق رازين قصص رواوان قصص رواوان تا تبخاري جي ايت با 56 آیت بسی 56 بھائی قصص د قصص ہاں نمل پسی قصص تے کنا نمل پسی قصص تے تو گورا مخامخ بتا تخکاری گی آیت نمبر 56 دیں انکا لا تهدی من احببتا ہدایت پا من توفیق اے زمان نبی تا توفیق نشور کولے من احببتا تا من موصول دے احببتا دا غی صلح دا پسلہ کی ضمیر بھی موصول تراجی ادلت نخکاری گی تاته په شرم شرم جامي کې ویل دي چې هغه ضمير د فضلا کله کله دو حذف کوي دا سوایا انك لا تهدي من احببت هدايته مفول مازوش هغه چاته چې ستا محبت ته دغه د هدايت دا تسلی تر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې د نبی صلی الله علیه وسلم تقریرونو دومره ډیر بابو طالب اثر انکا دلتوئی تا ہدایت نشیور کولے بلدے کی وئی وینکا لتا دین دا تعرض دے بابا تعرض نشتا دے انکا لتا دین مراد دین تقریر دے واز دے پوکول دی دا تکائی لیکن لا تهدی په معنا د لا توفیق دی ته توفیق دی د نشور کولې دا صفت د اولوهیت دی نه د نفی او د اثبات محل غیر غیر شو درته نه قل حشد وحدت شد بدان وحدت موضوع محمول مکان تناقض علی چې محل یو وي زید اولار دے دغلتا زید ندے اولار اس دغلتا دا نجمع کی گی زید اولار دے پجومات کے نفل کئی زید ندے اولار کور کے ڈوڑے خرین تناقض نیشتے در تناقض حشت وحدت شد بدان وحدت موضوع محمول مکان وحدت شرط و اضافت جز و کل الله وای وینک لا تهدی دی قران کې وی تا وخت آیتونه واورېده ستا کار دی هدایت نو ته هدایت چې الله نسبت نبی ته کوي مراتب تقریر واز دی لکه ځلېږي دا علما کوي انبیا کوي لیکن لا تهدی نسبت چې وکړو مراد د هدایت نه توفیق دی ماشاءالله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه ابو طالب خو تا اخری واخی او ملګرتیا وسره کړی و مرستا او ایمان نه اورا وړه راغه نبی علیہ السلام خوا کی کیناست یا ام قل لا اله الا الله حدیث کی رزی قل لا اله الا الله اشهد لك بها یوم القیامه و لا اله الا الله زب گوایو کوم تعالی پرز د قیامت بانی وقت زما د قوم را وای دین معلومه شو که ایمان راونو اعمال نه وکړي د جنت حقدار دی خو مرضی د الله ده من قال لا اله الا الله دخل الجنه بس اوسی کلمه ویلا د جنت حقدار شو الله نبی علیہ السلام لار دیو یهودی بیمار پرسایلا حدیثو کی رازی دینا معلوم اشوا چیتا با زیخا اغا منی یا نمانی که ناس داسی اغا دا بچی بیمار پرسایلا مواقع دا دی یهودی جدا اومادا اغا تورات لستان نبی علیہ السلام وی افلان کیا دی تورات کی زمان زکر شده وی نا نشتی دی ته وای نجس انسان نشته از وی بیمار ها ابا جان دا ولی و نشته پلان کی زی کیشته هغه بچی و یشهد ان لا اله الا الله مشرف په اسلام شه په اسلام مشرف کیږي او په کفر غیر مشرف شي ناڅاپه بچی ساور ک نو نبی علیہ السلام الحمدلله دی هغه ذات لره چې د اور نه اخلاص کړ اور نه اخلاص کړ بیا نبی علیہ السلام وی د تکفین تجهیز به تاسو کوی پلار به نه کوي الانګه هغه نه پیدا و هغه ټیک نه و هغه ټیک نه اوس کنو ولا اخلم کنه نو ته بیا خان دی ټوله راځي ټیک نه و ماشاءالله ابو طالب ته وی ته وای لا اله الا الله زب گوایو کوم نو خواجه ابو جهل ناس یو بلو نو ابو جهل وی ته د پلار نکنه انکار کای هغه بلوم داسې وی خپل بیا مسلمان شه دا واقعا چی رازی گره بیان بکای ستا پا وجه سوک مسلمان شو عقیده سمشوا تا نور سگواری تا نور سگواری زو تانا تپوس کما نو پلاری وفات شد ابو طالبو د نبی علیہ السلام تر کلمه نصیب نشوا خود دغم روی ویلو نبی علیہ السلام ته مخامخ دم روی ویلو امام اسلام قبول کړی خو بیا به په اخیری وخت کې وګوره د رواره ومن دا شرم وته وای کنه نو د شرم کار ته شرم نه وای میرا جسم میری مرضی یا الله چې ته سم کې هغه سم شي چې ته نه سم یې هغه بس سم شي دا خبره ولی وکړه بیا دا الفاظ وي لقد علمت بأن دين محمد من خير يديان البرية دينا زپوایم ستا دین په ټولو دینونو کې غوره دی لولا الملامت او هزار مصبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا کمال عار نوې مال داغي بار نوې ما بستا دین د سخی غونی قبول کړو لیکن زپ ملت د خپل مشران زم عبد المطلب عبد مناف نو دایات راغه د دې شان نزول شو انک لا تهدی په من د توفیق دی توفیق د الله کار دی تقریر زمام دی کار ستاون کار دی د بلوم کار دی نو هدایت په من د توفیق راځي د صورت پس عنکبوت شته نو چې عنکبوت اخر سر رواړی کنن دا به تاسو سره خبرې کوي دا به تاسو سره خبرې کوي اخری آیات یو کم 70 دی سوره عنکبوت کې ټول آیاتونه یو کم 70 دی والذین جاهدوا فینا سوک مهنت کوي زما په لارې کې موږ مثال کې صاحب پیش کوو امنگ تابین تب تابین ایم ای مجتہدین پیش کرو تنن پوری دا سی خلق را غل دے چاہو دغا سی کڑی دا سی شوی دا نکزاو تا دا سی اوکو دا سی بہوشی اونت تر آیات عنکبوت آخر والذین جاہدو فینا چاچی محنتو کو زما پلاری کے چاچی محنتو کو زما پلاری کے دا اللہ لار طول لارو لشامل دا لنہ دی انہم سبو لنا دلتا ہدایت پر مانا دا توفیق دے زبا توفیق ورکم دا خفل لارو روح المانی جواہر القرآن کیوائی مراتنا غلاری دی چی صحابا پی مکینا مدینی تروان شو توفیق شو اگو پتے ہو بسی ہو تل وجنے وے دا وجنے نن علماء اولا وجنے علماء ولا وجني علماء ولا وجني او روان شو دوه پسې سړی ولې گل چې چا د دې سر قلم کاغله دومره وخان دي اڅوک چې jihad وکي زما پلار کې لنه دي انهم سبولنا زبوت هدایت کوم د خپل لارو یعنی توفیقا لسلوکها روح المانی کې وایي اغلار او بوتو خیمه پاغي بده روان شي پاغي بده روان شي نو دا صورت مکی دی نو د جهاد حکم نو جهاد حکم مدینه کې راغله نو دې ته وای مشکلات القرآن نو ته به خپکیږي نه جهاد د څنګه د توري دی نو دا رنګه جهاد چې اومند راسي ته زی قران یې زده کیدون جهاد دی مکی نه مدینه ته زی د نبی باندې کړتیا کیدون جهاد دی دا سونه تعلیمونه چې کوي دینی دا ټول جهاد دی لنا دی انهم سبولنا دی هدایت نه مراد توفیق دی نو الله دا غي نسبت ځان ته وکړه انک لا تهدی لا توفق ته توفیق نشي ورکولای نو هدایت عام معنا ده سونه ساوالا دی په غورو کا اغو ته الله د اغو زندگی خود لیدا نه سکول نه کالج نه یونیورسټی نه سکول نه کالج نه یونیورسټی دې کتابونو کې بزرگانو لیکلي دي وای دا کارغه او دا غاغه ټبر چی کنه دا چې هغه واچي په یو ځای کې کینی جاله جوړه کتاب لیدلی یا مخامخ کاری نو هغه چې واچي بیا غله بعد غله شعر بیخه دره ته وای دا چل چاو خو او شعر بی بیا بچی وشی چې وشی نو هغه د رنگ نه سپینی د رنگ نه سپینی دا مزار الحق کی قصه رازی دا علماء دی سپینی نو دا کور والا دی کارغنی چی کنه نو دا بچی خود منگ ندی من خود تک توریو دا خود تک سپین دی سو کو مشوره سو زی چی سو بل زی تزوال تا بجال واچا اوز غوا که دا ماشاءالله ماشاءالله اوس بچی دغه صفاتی شو نو الله هوج نه دا نو چې بچا باندې داسې بیماری ولګېد چې خوځې دې نشي نو بیا به ته په چمچ کې هغه لاس شی ورکې لکه قاضي به خپل پلار ته چمچ کې شی ورکو دا زما وړه بچی طاهره د قصې بیماره د 15 کالو کې نه پاسې دل دا نه چې دې ګرځې دل دا نه سغوختی دی نه خبری کری دی دقا حال که دا 15 نمور والا هر شه چمچ سره ورکی وکی دا نو آغا کارغا دا آغا تبر روان شوی بلده که اگه چو ٹیک تا چاوی ازگاری و دا بچی چی وشو نو دیوی دا خسپین دی مو خود تک تور یو دا نصب بدل دی دا چه تروانه شوی دی اللہ ما دمیری دا واقع بیرنی اللہ ما دمیری چه روان شی اون بچی اسی پاتی شو نو اللہ دل ما شی رولی اگا ما شی نزدی شی دا بچی هم لکی یو یو لخوری لکه ته دا چرګان خوري کنه خوري هم عزیز سره اوله د زبکولو بیا د ګرمولو ضرورت نشته د الله په مخلوق وروکا وفي كل شيء آيه تدل على انه واحد هر شي کې نه خدا چې الله یو دی الله یاد ناغه بچي خوري د قصير موخه په موقع الله را لېږي ماشي نری خوری خم مزه سره مول شي یا خوب ما کوي امور پلان ته نه تلی دي روټ گئے هن ناراض شي دي سواخ نه بعد الته ام جالي جوړ کې اوسګار دي دغه کار به کوي کنه نور به څه کوي خو سکول نه بغیر پوري سواخ نه بعد چې دی نو کارغه خپل ټبر ته وې زونه هغه مخ کې چې مونږه اگایا چولې هغه بچي د چې جو کنه لال چې ګوري دا ورنګ تور دی دواړه کېناسته وای دا خو زموږ بچی دی سبحان الله دیس از ګوډ قرآن چې واوري مسلمان بچی نن زیات خلاف د قرآن دی پوښلی دا چې دی څه دی دا داسې دی دا داسې دی دو پسې موز نه کېږي تا پسې کېږي د منې چنګداریا موز نه کېږي هم ماتیان دی بابا دنیا نه چې لاړه هغه ټولو حیات هلته شته استا په ذهن کې چا فتوره جولې دی نو تا مخلوق چې دی بګاړ کې واچو تا مخلوق چې دی بدګمانه که داسې نه و په کار منافقین و یهود به نو خلک بدګمانه کو د نبی علیه السلام ملګرتیا نه دا به غووي دا چل دی نن په دې عالم کې وي دا چل دی نو زه هم دا واوره انشاءالله تعالی بخي د هدایت معنی ما ګڼي وکړي هدى للمتقین دا نور به سار وایو ځکه چې ناوخته شو ډېر زیات رورو به زیاتېږي رورو به دعا وکړي چې خدای پاک دې د آفات و بلیات لري کړي خدای پاک دی دی ټولو په ذهن کې نو قران درس واچي کوم کسان چې اوري او بیا بلته نشر کوي زاغنه ډیر خوشاله شو دا په دغه جوړ باندې رسول دی چاته په یو زمانه کې شوبا وا چې عیسی علی السلام په دې لغونی ټیم کې به ټول دنیا ته څنګه هدایت رسوي چلتے چلتے کیا ہوا آپ بیتی زما درس ہر زے کی اوری نو دا اللہ سغدا اسباب دی دا جوڑوں کی سوک دی اکثر غیر مسلم دی اکثر غیر مسلم دی ستنو کران دی تو دا قرآن خدمت کوا او دا غیر مسلم بتا لشے جوڑی ترمس لالا جو کڑے دے غی کی چائے تو دا پرتائی تو دا پرتائی ادا تقریر کوم ہر زے کی اوری تخپل ڈپٹی کوا اللہ پاک دے علماء ولا توفیق ور کی اللہ دے اوریدن کو لو توفیق ور کی سوک بیمار اللہ دے شفا نصیب کی سوک بڑے اللہ دے داغو مغفرت نصیب کی دے دے سلورو کی دیر کسان مڑ دی اللہ دے مغفرت نصیب کی زمنگا یو فاضل چ زمنگ دے درس نے دور حدیث کردا کتابنا نما تلتیو بابا او چدا والد سے مڑ منگا تھلیو نو اللہ دے مغفرت نصیب کی اللہ دے طول مغفرت نصیب کی وصلی اللہ تعالی علی محمد و علی صحابہ استڑے شو